بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے مدنی منو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عزوجل۔ اچھا، آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کل کے واقعے کے بارے میں آپ کو کچھ یاد ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو چلیں، اب کون بتائے گا کہ ہم نے کل کون سے نبی علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سنا تھا؟ جی احسان، آپ بتائیں۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کون بتائے گا کہ فرعون کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ بعد میں اسلام لائی دی۔ کل کے واقعے میں ہم نے ایک صندوق کا ذکر بھی سنا تھا، جو صندوق دریا میں بہایا گیا تھا، یاد ہے نا؟ جی۔ وہ صندوق کا پھر کیا ہوا؟ جی، وہ جو صندوق ان کی امی جان نے جو پانی میں پھینک دیا تھا، اس کا جو راستہ ہے وہ محل کی طرف جا رہا تھا، پھر انہوں نے پھر صندوق کھولا تو اس میں سے نور جیسا بچہ نکلا، تو انہوں نے ہمیں پاس رکھ لیا اور پھر آگے درخواست کی کہ یہ بچہ میں رکھوں، اپنا بیٹا بنا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیز منہ میں رکھ لی تھی، وہ کیا تھی؟ آپ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، مدنی منو کو کل کے واقعے کی کئی چیزیں یاد ہیں، مزید بھی ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ واقعات سن کر مدنی منو اپنے دیگر مدنی منو کو بھی سنایا کریں۔ جب آپ یہاں سے کہانی یا واقعات سن لیں نا، تو اس کے بعد دوسرے دن آپ کے جب دوست ملیں آپ کو مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، یا جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو بھی وہ واقعہ سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے مدنی منو، آپ کو معلوم ہے یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب 10 محرم الحرام کو کیا واقعہ ہوا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو، ان کو شہید کیا گیا تھا، ہے نا؟ ان کو کربلا کے میدان میں ستایا گیا اور وہاں ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ہیں جو 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہوئے ہیں۔ اس دن بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے، اور اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات جو کہ عاشورہ کے دن ہوئے، انشاءاللہ ہم اگلے اپنے سلسلے میں انہیں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آج میں آپ کو ان عاشورہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے سیدنا حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور مچھلی کا۔ مچھلی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی انوکھی مچھلی کا ذکر ہے اس میں کہ اس مچھلی نے کیا کیا اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ آئیے اس واقعے کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ مسل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس علاقے کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قوم کو نیکی کی دعوت پیش کی، انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، اور انہیں بت پرستی اور اپنے کفریہ مذہب کو چھوڑنے کے لیے آپ نے انہیں فرمایا، مگر وہ لوگ بہت سرکش تھے، اپنی سرکشی سے باز نہ آتے اور وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے اور آپ کی بات کو جھٹلاتے رہے، بلکہ آپ کی نیکی کی دعوت کو، آپ کے اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ وہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے اس قوم کو ایک خبر دی اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم پر ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب ان کفار و مشرکین نے اور بت پرستی کرنے والوں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں تو وہ خود یہاں موجود نہیں رہیں گے، وہ خود یہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر وہ سچ نہیں کہہ رہے تو پھر وہ خود بھی یہیں پر رہیں گے، ظاہر عذاب میں وہ اپنے آپ کو مبتلا تو نہیں کریں گے، وہ خود بھی یہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی رات حضرت یونس علیہ السلام ہمارے شہر میں رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ جب رات ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو واقعی عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور آسمانوں پر جو ہے وہ کالی بدلیاں نمودار ہوئیں، بادل آ گئے اور دھواں اس شہر میں بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شہر کے لوگ بہت پریشان ہوئے، انہیں یقین بھی آ گیا کہ واقعی حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ شہر سے بھی چلے گئے اور یہ کالی بدلیاں بھی چھا گئی ہیں، دھواں بھی بھر گیا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی عذاب آ رہا ہے۔ اب جب ان کو یہ احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا فرمانا تو سچ ہوا، اب انہیں تجسس ہوا، جستجو ہوئی کہ ہم یونس علیہ السلام کو تلاش کریں۔ اب وہ شہر سے باہر نکلتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہم لے کر آئیں اور ان سے معافی مانگیں اور ہم اپنے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ لیکن جب وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے تو انہیں یونس علیہ السلام کہیں دور دور تک نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہو گیا کہ بھئی اب تو وہ خود بھی قریب نہیں ہے تو واقعی کوئی بہت بڑا طوفان آئے گا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے مویشیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو جمع کر کے، اپنے سامان کو اور جمع کر کے وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اپنا سارا سامان لے کر، یعنی اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اپنے مویشیوں کو لے کر اور جتنا ساز و سامان ان سے ممکن ہوا وہ لے کر جنگل کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور جنگل میں جا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ اسی طرح وہ دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ جنگل میں نکل گئے تو پھر جنگل میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے غلطی کا اقرار بھی کیا اور اعلان بھی کیا، اور سب مائیں بچوں سے الگ ہو کر، شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو کر، سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور گڑ گڑا کر گریہ و زاری یعنی رونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض کے سچی توبہ کر کے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہم اس پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آیا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آیا اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ پیارے پیارے مدنی منو، اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ یونس میں نقل کیا گیا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ پیارے پیارے مدنی منو، یاد رکھیں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، یعنی جب عذاب آ گیا اور اس کے بعد کوئی ایمان لے آئے تو وہ اسے فائدہ نہیں دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلی آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ میٹھے میٹھے مدنی منو، شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام باوجود تلاش اور جستجو کے جب نہ ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس پہنچے، وہ عالم صاحب صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کی برکت سے وہ عذاب جو ہے ٹل گیا تھا۔ بہرحال جب عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں کوئی عذاب کے آثار نہیں دیکھے، یعنی عذاب کے جو ظاہری اثرات تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام نے نہیں دیکھے۔ تو آپ شہر کے قریب آئے اور آپ نے جب آ کر یہ دیکھا کہ یہاں تو کوئی عذاب نہیں آیا تو آپ اس شہر میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم میں کیسے جاؤں، اب میں اگر جاؤں گا تو یہ مجھے جھٹلا دیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا، تو اب میں اس قوم میں جاؤں گا تو یہ قوم مجھے جھٹلا دے گی اور میری بات نہیں مانے گی، چنانچہ آپ اس شہر میں نہیں آئے اور آپ کسی اور جگہ جانے کے ارادے سے آپ کسی کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچ گئی۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے جس کشتی میں سوار تھے، وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کشتی چلتے چلتے کسی مقام پر رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام شامل ہو گیا ہے، لہذا اب یہ کشتی رک گئی ہے، اب آگے نہیں چلے گی۔ تو وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اس میں تلاش کرتے کہ ایسا کون نوجوان ہے کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو وہ اس کشتی سے پھینک دیا کرتے تھے۔ اب اس کشتی کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے، اس میں قرا نکالا گیا اور وہ قرا جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ تو کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی میں سے سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ جو ہی آپ کو کشتی سے سمندر میں آپ کو پھینک دیا گیا، ایک بہت بڑی مچھلی قریب آئی اور اس مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ مچھلی کتنی بڑی مچھلی ہوگی اور اس مچھلی نے کیا شان پائی کہ جس کے پیٹ میں حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ ہوا یوں کہ جب وہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور وہ مچھلی آگے بڑھ گئی، اب جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بالکل آپ کو اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، آپ نے اس وقت ایک ورد کرنا شروع کیا، اور وہ ورد کیا تھا جسے ہم آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ورد ہم بارہا کرتے ہیں، ہے نا، کہیں ختم آیت کریمہ ہوتے ہیں تو ہم وہاں بھی شرکت کرتے ہیں، گھر والے بھی بعض اوقات ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا یہ آیت کریمہ کا ورد پڑھتے رہا کریں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ اب اس وظیفہ پڑھنے کی برکت کیا ہوئی، مچھلی نے کنارے پہ آ کر آپ کو کنارے پہ اگل دیا اور آپ کنارے پر تشریف لے آئے۔ اب آپ کے اندر نکاہت بہت تھی، کمزوری بہت ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کی ایک بیل لگا دی، ایک کدو کی بیل وہاں پر اگائی، اور اس بیل کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ اس کے سائے میں آرام بھی کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے، سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کوڑا ڈالا تو ڈھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر سے مچھلی نے نکل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ میٹھے میٹھے مدنی منو، نینوا والوں کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو اور اس بلا سے نجات پانے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کی جائے، وہ تکلیفیں اور مشکلات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان بلاؤں پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں واویلا کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو شکایت کرنے کے بجائے، ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ ہماری یہ مشکل دور ہو جائے، یا اللہ یہ ہماری جو ہے بیماری دور ہو جائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، رو رو کر دعا کرنی چاہیے، اور دعا کا جو حق ہے وہ ادا کر کے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، اور خاص بندے اللہ والے، نیک بندے، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہ اتنی آزمائش ان پر آئی لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور بلاؤں میں اور طوفان میں اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے رب عز و جل کو یاد کرتے رہے، یعنی وہاں پر بھی آپ ذکر و اذکار کرتے رہے اور آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ دیکھیں مدنی منو، غور کیجئے کہ اب اس پورے واقعے کو ذرا دیکھیے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سے آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا، اب وہاں یہ ساری مدد کس کی طرف سے آ رہی تھی؟ یہ رب عز و جل کی طرف سے آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور قدم بہ قدم آپ کی مدد ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی آ گئے، پھر آپ کے لیے ایک درخت بھی وہاں پر لگ گئی، اس درخت سے آپ کو آرام بھی ملتا رہا، آپ کے اندر پھر توانائی آئی، اور پھر آپ اس قوم کے اندر دوبارہ تشریف لے گئے، اور اس قوم نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور اس طرح ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زائد افراد نے جو ہے وہ آپ کی دعوت قبول کی اور ان کو ہدایت مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مشکلوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بیٹا، اللہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی ایک بار پھر سنا دے۔ اس دعا کو آیت کریمہ کہتے ہیں، آئیے سب مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میٹھے میٹھے مدنی منو، آج ہم نے سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا جو واقعہ ہے اس کو سنا، اور اس کے مدنی پھول بھی حاصل کیے۔ کل انشاءاللہ عزوجل ایک اور نبی علیہ السلام کے بارے میں واقعات سنیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل ان کے متعلق بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔